Historiari eskaintzen digun tartetxo hortan, gurekin dugu ba, aste artero bezala barkatu Josu Txueka, historialaria. Egunon, Josu? Egunon. Gaur, bertsolaritzaz itzegin behar du, izen ere, 1907ko ekainaren amaika batez, Salvador bertsolaria xistukatu zutela Euskal Herriko xapelketa nagusiko finalean, anuetako frontoi famatuan. Horin bai. Daiguzu aipatu, izan ere... Bai, arratsalde partean zen, ja bertso txapelketa edo lehiaketa oso aurreatea zijoan, eta testu inguru horretan egin zuzen ere, kontutan izan beharko dugu, hori lau bertsolari gelditu ziren aurre azken aldian, eta holala, Laskao Txiki, Lopategi, Salvador eta Ustapide. Baina atxalde partean, ja burutzeko saioa eta burutzeko lehiaketa, gaijartzaileak edo aurkezlea zena Alfonso Irigoyenek esan zuen buruz buruko burutzera pasatuko dire Ustapide eta Salvador. Eta hori esan bezain laster, jende askok frontoiko gehiena hain zuzen ere hasi zen txistuka. Txistualdia ikaragarria omen zen. Esaten dute 5 minutu inguru iraun zula. Pentsa, guk daukagun kontu horiek asaltzeko denbora jaia osoa, txistuka jendea. Hain zuzen ere, protestaka Salvador pasatu zelako Ustabirken batera finalera. Eta tensio une eta ezusteko une horretan, hurbildu ziren, zera, bertsoak, azken bertsoak kantatzera Ustapide eta Salvador, Alfonso Irigoyenek esan zuen bezala, baina mutu hor gelditu ziren mikrofonen aurrean. Txistualdi hori pixko bat amaitu zenean, Salvador bera hurbildu zen mikrofonora, eta hor improvisatu zituen hainbat bertsu egoera horri aurre egiten ziotenak. Bertsu horiek kantatu eta gero, bai, jendeak aldatu egin zuen, nik uste dut, jendeak konturatu zen lotxagarria zela egiten ari zirela, eta txaloak bihurtu ziren, baina txapelketa hori esen bihurtu famatu nolabait ezteko, edo zen bihurtu ezaguna berriro Ustapidek irabazizulako, baizik eta egondako istilu eta istilu honi Salvadorrek emandako erantzun bikain eta dutorengatik. Berak jende guzti horren, protestalari guzti hoien gainetik gizatasuna eta gizalegez jokatu eta kantatu egin zuen. Eta hori, bertso famatu horiek, anai arrebak esotoi pentsa negregura nire gustora nagonik, poz gehiago izango nuke nuen alboti bega egonik, zuek ez bazete kontentu errua ez daukatez nik, txistuak jo dizutuz bainan maite zaituztet oraindik. Ez dakit maite zaituztek oraindik, oaindikan, edo bazuten ironea puntu bat, edo egia puntu bat, baina ederki bueltaman zion egoerari Salvador haundi horrek bertsu hoiekin. Erran behar da, pixka bat, garai hartan Euskaltzaindiek antolatzen zituela bertsulari txapelketa, oraindik frankismo garaia baigina, 1907 urtean. Bai, bai, eta, bueno, Euskaltzaindia jarraituzun antolatzen bertsu txapelketak frankismo hilta gero, ere bai, 86-87 urte arte. 80koa esatako Amurizak irabazizuna ala hola, Euskaltzaindiak antolatu zuen. Eta bai, eskertzekoa da, izan zuten ere, Frankoren garaetan Euskaltzaindiak olako lanak aurrera egitea, azteko, biltzeko, leku ezberdinetan aritzen ziren bertsolariek eta aukera ematea bertsolariei ezetako plazak izateko. Eta bai, Euskaltzaindiak antolatu zuen txapelketa hori. Beraz, 1907ko ekainera maikan Salvadorri, Michel Aire Salvadorri egindako xistuak horretara zitugu goizonetan. Mila esker Josu Txueka. Mila esker zuei.